הגשם דפק על הגג, אמרה כי לבן הוא ציווה האהוב, ליד אז הגיש לה בלב היה חג צרור נרקיסים רחני שוב נדבר באוויר דבר אליי בפרחים אהובים דבר אליי בפרחים דבר אליי בפרחים אהובים דבר אליי בפרחים לוהט והוא בביתו יבש כל שדה פרח בר לא שרד לפתע בפתח עמדה לקראתו ביקשה זר פרחים לו רק פרח בפרחים, בפרחים, בפרחים.